kommunerne får også en lang række nye miljøopgaver, og der er det spørgsmål om, blandt andet Helsingør Kommune er klædt på til at løse de opgaver. Det har I nogle bud på. Ja, altså, vi ved jo godt, at politik om trafik ikke løses i byrådet, men Enhedslisten vil gerne deltage i et generelt massivt pres fra kommunernes side for en bedre trafikpolitik og bedre kollektive transportmuligheder. På bare 10 år er biltrafikken i Helsingør steget med 30%, og den udvikling vil Enhedslisten godt have stoppet. Miljøet belastes. Mange af kommunens veje er ligefrem farlige, både for bilister og ikke mindst også de bløde trafikanter. Vi har også mulighed igennem byplanlægning, altså kommunen igennem byplanlægning, at præge den udvikling, og det ønsker vi i høj grad også at være med til. Og der har vi jo selvfølgelig nogle bud på det. Og omkring en kollektiv trafik, som vi synes er utilstrækkeligt, foreslår, at det i første omgang løses med forsøg på gratisbusser i bymidten og tilkørsel i aftentimerne. Nakskov Kommune har gode erfaringer med teletaxaer. Så det skaber i øvrigt samtidig også en sociale gode til lavtlønnet og folkepensionisterne. Så er der et andet aspekt, som vi er meget vågne over for, det er, at vi føler ikke, at den kommende kommunalreform har nogen visioner for forurening. Og som vi har snakket om nu her, at amterne opløses, så spredes en masse ekspertise og arbejdsgrupper. Så derfor opfordrer vi til, at vi holder en masse borgere med Helsingør, byens borgere, politikere og selvfølgelig også eksperter. Så byens borgere og politikere har en mulighed for at præge udvikling. Ja. Anders? Jeg kommer til at tænke på, at der var en morsom situation her i går. Der var indkaldt til møde, det var tirsdag, der var indkaldt til møde af LO og, Erhvervs- og Turistorganisationen. Og mødet blev så brugt til at fremlægge en plan, som tegnestuen Møllen har lavet for hele den kystvendte del af Helsingør. Og de formåede på forbløffende måde at få, for det første, det skulle handle om turisme og erhverv. De formåede at gøre turisme og erhverv til turisme. Og derefter formåede de at gøre Helsingørs udbygning til et spørgsmål om at gøre turismen bedre. Nå, men det, der kom ud af det, det var jo altså et forvokset Disneyland, ikke? Altså en sådan forlystelsespark med nærmest en kløft, sådan en flodkløft med rafting ned fra feriebyen og ned til vandet. Man kan forestille sig, at der står sådan nogle falske flodheste, og måske kunne der være nogle indvandrere, der fik rolle som vilde, der sådan kunne løbe rundt og stikke folk med spyd, ikke? Nå, men det vil give vældig meget, turisme selvfølgelig. Kronborg, der sker alt for lidt på Kronborg. Jeg ved ikke, om der ligefrem var nogen, der foreslog sig, men det nåede lige i luften, at der skulle en hoppeborg ind i borggården, fordi folk gider jo ikke se på Kronborg sådan uden videre. Der skal ske noget. Hamlet skal springe rundt og synge opera. Nå, men det, noget af det værste, det var selvfølgelig, at man forestillede sig for det første, at Hornbækbanen, den skulle bare nedlægges. Det er meget upraktisk af den her bane til at køre ned langs havnen, fordi det virker meget, meget kikset, sådan rent turistmæssigt. Ikke? Så folk skulle altså enten sættes af undervejs, eller også skulle de med busser fra de forskellige steder i forhold til den her forbindelse mellem Hornbækbanen og kystbanen. Nå, men det værste for den forbindelse, det var det med trafikken og miljøet. Det var, at de så også har forestillet sig, at nede der ved det nuværende opmarschområde til færgerne, der skulle der adskilt fra den nuværende byfacade der ved Strandgade, adskilt af en lille kanal, der skulle der opbygges et boligområde på størrelse med Vapnagård eller større. Og hvor, spurgte Jørgen Bodilsen, vores fortræffelige medkandidat, så, hvor skulle trafikken egentlig køre hen? Det var der ingen, der kunne sige. Det skulle åbenbart. Man havde altså pludselig et område på størrelse med Vapnagård, der skulle formentlig, og de folk, der har råd til den slags boliger, de skulle sikkert til København for at tjene en masse skejser. Så de skulle altså bare op ad Kongevejen. Altså, der ligger der ved hen, det er, at vi har jo tilsluttet os en Agenda 21. I den her Agenda 21, som formulerer nogle meget udmærkede ting for kommunernes miljøplanlægning og integration af miljøhensyn i alt, hvad man foretager sig. Det bliver kønneord. Altså, man snakker om sådan noget som byudvidelse, uden at tage højde for trafikforhold. Man forestiller sig, at der skal bygges boliger rundt omkring, og der står i de her papirer, at man skal tage hensyn til at gøre dem bæredygtige. Der kommer ikke en skid krav om, at boligerne skal være bæredygtige. Altså, det bliver tomme ord i forhold til mange af de fine stykker papir, der bliver skrevet ned. Og det er jo altså noget af det, vi godt vil gøre noget ved. Altså, hvis og når der skal bygges i Helsingør, så skal det være noget byggeri, som sætter en ny udvikling i gang, som sætter nogle bæredygtige principper ind. Når vi tænker på trafikken, så skal det selvfølgelig være den form for trafik, der forurener mindst. Og det er selvfølgelig, når vi transporteres fælles i forhold til at sidde i hver sin dyt på vej ind til København, eller hvor fanden det skal være. Og så er det selvfølgelig også at gøre alt, hvad man kan for at undgå, at folk fister til bageren efter brød i bilen, i stedet for at tage cyklen. Og det gør man jo altså ved at udbygge cykelstinettet, og i det høvet gøre trafikken for cyklister og fodgængere så sikker, at folk altså i al almindelighed foretrækker at bruge de ikke forurenende transportmidler. Ja, og der savner vi i høj grad en masse cykelskure. Se bare nede ved Helsingør station. Flere har måske også cykler, de gerne vil låse inde. Der er masser af plads langs banelæmet. Ja. En anden ting er også, at apropos fordi jeg selv er en ivrig cyklist, at busforbindelser ud til rideskoler, ud til steder, hvor børn har arrangementer, de skal altså også være bedre. Jeg kender mange familier, som faktisk ønsker at lade bilen stå og tage cyklen, men forholdene er så ringe. De frygter at bruge cyklen, har jeg sagt, eller i hele taget. De kan ikke få den parkeret og noget andet af dårlige cykelstier. Også dårlige cykelstier, eller mangel på cykelstier, vil jeg hellere sige. Men nu i forhold til udbygningen af kommunen, nu tænker jeg, der er noget, der hedder kommuneplaner, som laves, jeg tror, der er 4-5 år, og godkendes af byrådet, og også kører igennem fagudvalgene og sådan noget der. Og det er jo forskellige afdelinger i kommunens forvaltninger, som står for udarbejdelsen af den her kommuneplan. Der afspejler den udvikling, som I lige har beskrevet inden for miljø og trafik. Den kommer til udtryk i kommuneplanen, og det jeg kunne forestille mig, man fra Enhedslistens side kunne ønske, det var vel i virkeligheden, som I også lige har været inde på, nogle helt andre visioner for udbygningen af Helsingør Kommune. Og det går vel også på noget med boliger, for eksempel. Ikke? For det, man kan sige, det der handler om nu i Helsingør, det er selvfølgelig, at den boligpolitik, der har været ført igennem Tærsbøls to perioder her, det har jo været at tiltrække familier og enkeltudstande med gode indkomster, og de kører jo typisk i bil. Ikke? Hvad er jeres syn på, hvordan kunne man lægge en plan for Helsingør, så kommunen socialt, trafikmæssigt og på anden måde kom til at fungere bedre? Jeg vil sige egentlig indledningsvis, at når man ser den måde, man formelt set behandler en kommuneplan på, så er der jo altså, jeg vil starte med at sige, der er faktisk mange gode aspekter i det. Altså jeg har været til mange borgermøder, og det er jo altså faktisk, det er meget opløftende i virkeligheden at opleve, hvor mange mennesker, der faktisk bruger temmelig meget tid på at sætte sig ind i de forskellige områder, de bor i, og kommer med konstruktive forslag. Og også diskussionsprocessen, hvor det går frem og tilbage. Altså, på mange måder er det en fremgangsmåde, som vi godt kunne ønske blev udbredt til mange flere dele af samfundet. Og det er så fint nok. Det er så det. Når vi så snakker om kommunens udbygning, så har vi jo altså hele tiden sagt, at de idéer, der går ud på, at kommunen skal have et bestemt indbyggertal. Nogle siger 65.000, andre vil give den lige en skalle til at sige 70.000 og den slags ting. Ikke? Fordi vi skal, Vi skal have indtægterne til at slå til udgifterne. Det er jo en helt håbløs udgangspunkt. Altså, hvad hedder det? Så kunne man jo forestille sig, at man hele tiden skulle regulere det indbyggertal, man skulle bygge til i forhold til, hvordan regeringens politik var, om den større eller mindre nedskæringer. Ikke? Det går bare ikke. Så det der er problemet omkring Helsingør, det er jo selvfølgelig, at det på den ene side er en enorm attraktiv kommune. Mange mennesker vil gerne bo i Helsingør. Så vi har altså en stor gruppe folk, der kommer, sådan set, der har frit valg på alle hylder, og vil gerne købe huse både her og der, og det er altså specielt i Helsingør. Det er jo derfor, at priserne er så høje i Helsingør på hus. Så har vi nogle folk, der bor i Helsingør, og som arbejder i Helsingør, og mange af dem med almindelige indtægter, og hvor nogle af dem bor i hus, og andre bor til leje, og nogle af dem har børn, og de børn vil for nogens vedkommende også gerne blive boende i Helsingør. Og hvis man ikke tilrettelægger en boligpolitik sådan, at det først og fremmest handler om dem, der bor der, om at løse de boligproblemer, der er i en kommune, så går man altså fuldstændig galt i byen. Og det er efter min mening det, der sker med Per Tærsbøls boligpolitik, hvor han går ind og siger, vi skal have nogle ressourcestærke borgere. Ressourcestærke borgere er jo, det citat, er jo per definition folk, der har egen bil, båd og jeg ved ikke hvad. Og omvendt må man jo så gå ud fra, at Per Tærsbøl mener, at de folk, der bor til leje, er ressourcesvage borgere. Og det kan vi jo så tykke på, om vi synes, vi er os, der bor til leje i Helsingør Kommune. Men det er i hvert fald, det har været politikken, at hvis der skulle bygges noget, så skulle der bygges til ejer. Og det er jo netop en politik, der så slet ikke tager udgangspunkt i de folk, der bor her og står på venteliste, og deres børn, som ikke har til udbetaling til et nyt hus. Og selvom jeg godt er klar over, at boligpolitik er langt mere kompliceret end bare et spørgsmål om eje og leje. Fordi lejligheder kan jo blive så dyre, at det simpelthen, at det i sig selv kan være et problem at flytte ind i dem. Ikke? Og hvis man laver en politik fra statens side, hvor der i den grad er en fordel at eje, så oplever man altså nu i dag, at der er masser af unge, der ikke kunne drømme, eller der i hvert fald ikke satser på at få en lejlighed. De vil meget hellere have noget, de kan eje og sælge igen og score en profit på. Ikke? Så tingene hænger selvfølgelig sammen, ligesom så meget andet. Men det, man i hvert fald kan gøre fra en kommunes side, det er at bygge sådan, at der bliver boliger til byens egen befolkning, der ikke har råd til at købe hus. Og det er altså, man bliver nødt til at gå ind og bygge noget billigt byggeri. Og det vil i al fremtid, eller i hvert fald i den nærmeste fremtid, sige boliger, man kan flytte ind i, uden at skulle købe den, og det er lejeboliger. Jeg kort vil egentlig godt citere Jørgen Bodilsen, som, og det lyder således, lad os forestille os, at man i et uland, eller hvilken som helst land, lige pludselig besluttede, at man ikke vil ønske at bygge boliger til en bestemt folkegruppe, så tror jeg lige med det samme, at Danmark og danskerne og den danske regering vil stille sig op og sige, sådan gør man ikke, vi skal nok fortælle, hvordan sådan nogle ting skal gøre under ordentlige sociale forhold. Men det mister vi, misser vi lidt herhjemme, det er jo det, der er ved at foregå, og det, der sker herhjemme, at man simpelthen nægter at bygge for en befolkningsgruppe i Helsingør Kommune. Ja, det kan du så vel også anse nu, hvad hedder hun, Eva, socialministeren, fristes jeg til at kalde hende, Eva Kjær Hansen fra Partiet Venstre. Hun var jo ude med, og også, det var også en ulandssamling, det var Uganda, eller det var et af de lande der i Afrika, Centralafrika. Og hun sagde, at der var alle lige fattige, at man var lige fattige. Og det er jo meget interessant betragtning sådan set, ikke? Men er det ikke bare ikke sådan, at jævnfører det, vi også tidligere har snakket om, med hensyn til solidaritet, fællesskabsfølelse osv., de der vigtige ting der. Der er det med ulighed i Danmark, det er i orden på en eller anden måde. Det er i orden for byrådet i Helsingør, fornemmer man meget stærkt. Ikke? For det er jo som om, at man siger, nu sagde du, Anders, at man skulle have boliger for almindelige mennesker i Helsingør, der allerede bor her, og vi forhåbentlig også for dem, der gerne vil flytte til, som ikke vil købe et hus, altså som simpelthen ikke har råd til at købe et hus til de der 3-4-5 millioner, som kommer udefra, som så vil leje sig ind og sådan noget der, ikke? Men den politik, man konkret har ført siden 1994, mener jeg, hvor han kom til manden med træskoene, der har man jo ført en politik, som går ud på at udgrænse fattigrøvene, for at sige det kort og kontant, ikke? De skal bare ud af kommunen, og en af midlerne, det er selvfølgelig gennem boligpolitikken, som vi har været inde på. Er det muligt, tror I, på det her tidspunkt, at gå ind og ændre på den politik? Er det noget, hvis nu Enhedslisten kommer i Helsingør Byrådet, og er det så noget, I vil gå ind og ændre på? Altså, der er jo helt den der lov, den hedder lov om almene boliger, og der er jo rige muligheder for kommuner at bygge, han har sagt. Det er en meget lille grundkapitalsum, som kommunen skal bygge, resten er jo så i realkreditlån, ikke? Er det noget, hvor I vil gå ind og slå et bord og sige, nu skal vi fandme have nogle almene familieboliger i Helsingør Kommune? Det er i høj grad, og der er Jørgen Bodilsen og også Anders Thomsen mennesker, som har arbejdet meget på det her, og også givet mig en indsigt i, at faktisk den sociale skævhed bunder i en asocial boligpolitik. Mm-hmm. Altså, man kan sige, at under alle omstændigheder, er vi i en situation, hvor man skal selvfølgelig passe på, at man ikke overbygger en kommune. Mm-hmm. Det er helt klart. Vi går ikke ind for bare at bygge væk. Altså, så er der jo ingen ende på, så kunne det ende med at blive en betonørk. Men det, hvor vi må sige, er, at der, hvor der er mulighed for at bygge, der skal der i hvert fald, der skal man bygge lejebolig. Mm-hmm. Det er mere kompliceret end som så. Fordi lejebolig, som sagt, ikke nødvendigvis er billige boliger. Mm-hmm. Så det vi går ind og siger, det er, for det første er der mange modeller for, hvordan man bygger. Og nogle af de ting, man eksperimenterer med andre steder, det er faktisk at bygge forholdsvis skrabet. Ikke fordi det bliver dårlig kvalitet, men fordi man ikke nødvendigvis skal have alt muligt dingeldangel ind i en bolig, uden at man selv vil have det bagefter. Og så kan man så bygge det op gradvist, så man får penge til det. Det er det første. Og for det andet krav, vi så også stiller til det byggeri, det skal være, det er, at man gør det bæredygtigt. Og det behøver ikke at betyde, at det bliver dyre. Det betyder bare, at man samtidig med, at man sørger for, at der er nogle steder for folk at flytte hen, så overholder man også den forpligtelse, kommunen har til at tænke på miljøet. Og så er der er nogle forskellige ting, der er interessant omkring boligpolitikken. For det første, så bliver det nævnt mange steder. Per Tærsbøl er netop ude i dag i Dagbladet omkring, der er en stor artikel i Helsingør Dagblad om, hvorvidt Helsingør er blevet en rigmandsby eller ej. Og det mener han jo ikke, det er, og han mener ikke, at der skal bygges flere almene boliger, fordi kommunen skal jo betale 7%. Men sandheden er jo i virkeligheden, at de 7%, det betaler kommunen for at få ret til at opfylde sin forpligtelse til at anvise borgere boliger i lejlighed. Altså til at opfylde den pligt, kommunen har ifølge kommunalfuldmagten. Så det er jo altså ikke, det er jo ikke 7%, der kommer ud af den blå luft. Det er simpelthen 7% for en, det er faktisk en temmelig god handel, kommunen foretager på den måde. Så til allersidst, inden vi sætter noget musik på, der afslutter udsendelsen her, og vores gode snak med jer, så skal I lige have en chance for, med jeres egen ord helt, at sige årsagen til, at man skal stemme på Enhedslisten. Bare kort. Ja, det er jo lige det. Skal jeg starte kort? Ja. Jeg som sagt er ikke en af de allermest velfunderede i politik, men jeg har, efter jeg meldte mig ind i Enhedslisten i Helsingør og været aktiv i lokalpolitik, oplevet en fantastisk arbejdsgruppe, en fantastisk hårdt arbejdende støttegruppe, og det i sig selv synes jeg, at gør, at sats på os, fordi vi er mange kræfter. Efter valget har vi fået mange flere medlemmer, og vi har på ingen tid stavlet en masse ting på benene. Jeg synes, det kryds vores visioner og ambitioner i ideologi, er der ikke nogen tvivl om. Okay. Så det vil Anders gå ind på. Anders? Jamen, jeg vil da gerne i forlængelse af det, Anja så siger, at det jo, hvis vi arbejder hårdt, er det jo netop for at få nogle andre ting i værk her i kommunen. Så en grund til at stemme på Enhedslisten er for det første, at hvis man ønsker nogle andre grunde lagt, altså nogle andre principper lagt til grund for kommunalpolitikken, så skal man overveje os. Altså, at vi forsøger ikke at bilde nogen ind, at vi kan løse alle problemer i kommunen her ved budgetforhandlingerne. Vi vil være det parti, der siger, det her kan ikke lade sig gøre med den nuværende politik, og vi lægger ikke navn til det. Og de partier, der siger, at vi skal have tingene til at ende her med de penge, vi har til disposition, og så lægger ansvar bag det, det kan vi simpelthen ikke acceptere. Vi går ikke ind for enhver pris og får enderne til at falde sammen. Nej, vi ønsker... Det er noget sludder. Nej, vi ønsker... Nå, vi ønsker... nej, det var noget sludder, Anders. Nej, vi er nogle gode sludder, jeg tror. Ja. Det er en god grund til at stemme på Enhedslisten. Det kan nej. Vi love jer. Vi ønsker klart ikke at indgå studehandler, og vi lukker ikke en skole for at åbne en børnehave. Vi ønsker at gå ind og være en del af et massivt pres fra kommunernes side om, at de økonomiske rammer, som staten lægger... de må brydes. Ja. Ja, Anders. Jeg vil godt have lov til at lige at fortælle en historie om den sidste melodi, som så rinder ud herfra. Fordi det er en historie, som jeg synes er meget god, og netop i den her by. Fordi for mange år siden, i 1978, der havde vi nede på værftet bygget det sidste af en serie skibe til Cuba. Og så normalt er det sådan, at når et skib løber i vandet, så kommer direktøren og de indbudte gæster op til en fin middag, og gudmoren får en broche, og hvad ved jeg, og vi tænkte, det er sgu nok det samme. Og så her, denne gang, da vi så kom op i tutten, og fik skibet var løbet i vandet, vi kom op i tutten, og vi havde spist vores madpakker, så pludselig så gik dørene op, og indtræder så en billedskøn kubansk sangerinde og hendes blinde akkompagnatør med guitar. Og så begyndte hun simpelthen at spille for os, og hun sagde, at hun kom som en repræsentant fra det kubanske folk, og hun havde altså frygtelig meget lyst til at sige tak til værftarbejderne på Helsingør Værft for at de havde lavet sådan nogle flotte skibe. Og stolte var vi. Og altså, hun var jo altså flot. Så da hun havde sunget et par sange, så begyndte på en kærlighedssang, så sad der en stor, tyk maskinarbejder på forreste række, som hun satte sig hen på skødet af, og så sang den her kærlighedssang tilbage eller for ham. Og der var simpelthen ikke én i hele tuten, der ikke ønskede at have været i hans sted. Og den her musikoplevelse, den meget, meget smukke sang, den meget smukke sangerinde, hele stemningen omkring det, er virkelig et minde, som ikke alene jeg, men som mange her i byen, der har haft deres fod på værftet på det tidspunkt, stadigvæk mindes. Man kan glemme meget, men det glemmer man ikke. Og det handler i virkeligheden jo selvfølgelig også, for mig at se, også om en række af de principper, som vi går ind for. Solidaritet og varme. Tak for det. Ja, tiden der løber hastigt for os lige i øjeblikket. Jeg kan lige sige, at vi kommer tilbage om 14 dage med opfølging på kommunalvalget. Her, vi når ikke hele melodien, men for det er Anders, han er så snakkesalig, men I skal da i hvert fald lige have lidt inden det bliver tid til Radio Roma her klokken 19. Café de un alfondos, sumiob na meida clã. Seis ramas paiol na mundo inteiro. Cada folha um fit querido, partir para nos para aventurar, para um futuro mais feliz e dignidade. Café de um alfrondoso. Sonhado na meia da seis ramas paiol na mundo inteiro. cada folha um fit querido. Partir para longe para aventurar, para um futuro mais feliz e dignidade.